أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها مخنا الله جل جلاله دلائل عقلیہ پر خپل قدرت او طاقت باندې اغا بیانول نبائی کے اللہ جل جلالہ دا اسمانن و دا زمک و دا انسان پیدائش اغا بیان کرو اوز دیدینا نور اللہ جل جلالہ دا خفل قدرت او دا طاقت سنور مظاہر بیانی شباوی کے انسان سوجو کی ندے و قائل دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا طاقت او دویما خبر باغی کې دام دا چې په انسان باندې باغی کې مختلف نعمتونه دي نو چې انسان باغ نعمتونو کې سوچو کې نو په دې سره باندې دا الله جل جلاله د وحدانیت او د طاقت او د قدرت دای معترف وګرځي. نو الله فرمایي والانعام خلقها او انعام چې دی او خان او دا غرنگی اوکی او غواگانی او غیان او بیزی خلقها اللہ پیدا کری دی لرا ندار اللہ جل جلال ہو پتاکت او قدرت سر پیدا تو زو کوئی دار دعا دا ملاب نا ملاوی گی نلوم بنی چا پیدا او که ملاب نا ملاوی گی نو دا دی پیدا کولم سا آسانا طریقہ ہونا دا جدا پخبل پیدا کی خبر ہم زین ترالا اذا سبق وهونا الله جل جلاله خدا پیدا کی نول انعام او ساروی چې دی خلقها پیدا کړی دی الله دې لرا لکم استاسو دبارا فیها فدی سارو کې دفن اغا اسباب د دفاع دی اسباب د بچاو دی د ګرمه او د یخنه نو یو تکی اللہ جل جلال ہوئی لکم ستا سو دپارا دا پیدا اللہ جل جلال ہو دے انسان دپارا کری پیدا کری دے انسان دپارا او فیہا دف لکم فیہا دف ان پدے کے بیا دن خبر اللہ بیانی فیہا پدے سارو کے دف ان اغا اسباب دے بچاو دی نسش تاسو اوہو ہے دے اوک دو دے دگا ولین کمبلی جوڑی او دا غرانگی بنینونم تی جوڑی گی او دا غرانگی گرم توفیتنم جوڑی گی او دا غرانگی دا یخنی دا پرم جوڑی گی او دا غرانگی دا گرمی دا پرم جوڑی گی نو دا غر سارو دا گڑی شوا او دا غرانگی دا اوخ شو دا اوخ شوی او دا گڑ او دا گڑی دا غوالای دا غینا مختلف کپلی او بنینون او توفی او دا گرمی دا پارا او دا سلزی دا پارا او دا غرانگی دا اگه دا چملونا اغا چپلی بوتان او سپلی دا غرانگی نور راوالا نو دا اگه نا دا انسان دا بچاو دا گرمه او دا یخنه نا دا دی سامانو نا تیاری اللہ فرمائی لکم فیا ستاسو دا پارا دپ ان پده که اغا اسباب دا بچاو دی دا گرمه او دا یخنه نا پی انسان بچکی ومنافعو او دا غرانگی پده که سنور منفعتو نو پیدی اغا سری مثلا تاسو وګورئ نو په غویان باندې ار چپ چرلول شي او به پیر او کاغل شي او دا غرانګي یو پیدا انساني اخلي او فرسي تجارت کې نو پیسې پیګټي او بل طرف دا وګورنه د سوړلې لپاره استعمالول شي سوړلې د انسان لپاره زینت ته انسان پاګې سره خپل زینت کار کوي خپل خیس کار کوي په سارو سره او دا غرانګي وګورنه پاګې باندې خلک فصلونه اړي او دا غرانگی اگورنو دا اغی نسل خلق سیوا کئی دائم یو پیدا شوا او دا غرانگی اگور دا اغی نا پی اخلی او بیا دا پیو نا کچھ او ماستا او غلی دا سیدو نا خاصلی نو دیر پیدی دی ومنافع او الله فرمای استاسو د پاره پیها بلغه سارو کې منافع او سنور پیدا دي ومنها تاکلون او باز د دې سارو نه چې دي تاکلون تاسو خره نو الله جل جلاله او ذکر فرمایل ومنها او باز دې نه من په معنا د باز راځي نو یو معنا خدای بعض مفسرین یو ټول سارو نه شي کولای چمړه انسان نخوری مثلا او دا غلری مری یو سو بل سو بعضی سیزونه دا سری چه بعضی اڈوکی شو مثلا اڈوکی نشی خوڑای چمڑا نشی خوڑای دا سیزونه آغا خوڑای نشی نو بعضی سیزونه دا ساروی انسان خوری یو معنی او دا هم ممکنه دا احتمالم لری بعضی ساروی دا خوراک دی و بعضی دا خوراک ندی لکه مثلا بعضی مردار دی نو آغا دا خوراک ندی انسانی خوراک دا آغای کابل ندی نو اللہ یو بل قاعده ذکر کئی ومنها او باز دې سارونه تاکلون تاسو خره چې کوم خوراک ولري هغه وخت دي او دا رنگي وازګري داغه پیان دي وغيرها هغه د نه د خوراک سيزونه دي ندام د الله جل جلاله د قدرت او د طاقت دلایل انسان باندې الله جل جلاله حضور مهرباني دي نو دې مهربانو د قتل پکار دي د الله د ربوبیت اقرار ادا ګره ساده ساده دلایل الله به مکه او ته بیانو خبر هم ځاله چې ګره صورت مکی دي په دې کې عام انسانيت داغه ذهن مطابق دلایل هغه بیانې بل دلیل الله بیانې او بل نعمت الله بیانې په مخلوقات باندې چې دې مترب د الله د توحید شي هغه سره ولکم او استاذ ربارا خصوصا عرب ته الله فرمای فيها په دې سارو کې جمال یو خاص دی حين فاغه وقت کې تريحون په کوم وخت کې جما خان تاسو هغه خپل ځایونو ته واپس کوي وحینا او پواغ وقتی تسرحون چه سر وقتی که دا تاسو اغا چراگاو دا سر زده بوزه نو تاس دماوی دا خود طول انسانانو دا پارا پکی دا خبرشتا جمال خائص ساروی دا انسان دا خائص ده او خائص نوسم خلق کارکی خیخ اسب ساتی جمال او زینت اخپل گرزه اغا یو سر دا پارا ساتی پاگی باندی یو اخپل خائص یو اخپل پوزیشن جوڑه او خصوصا عرب و بددی پوزیشن زیاد خیال ساته او ساروی به سار بوتللم نو چې چا سر بخوناک ساروی نو اداغه کې به جمال او به خستخ کاری ده اجی جل میجل ساروی محبت کاری کمزوری ټپ ټپ نو الله وی پدی کې تاسو د پاره جمال لې پرې سارو کې حین تریحون په کم وخت کې جدا تاسو واپس کوي او په کم وخت کې چې بوله نو ساروم د الله په دې نعمت سره په دې سارو سره ځان خسته کوي او مقام د الله په دې سارو سره ځان خسته کوي نو د دې هو اعتراف کې د الله نعمت در باندې دی دا الله د وحدانیت اقرار وکړه البته آیات نه یو مسله معلومه شو آیات نه یو مسله معلومه شو او رسته دوه آیاتونه نورم راځي هغه هم ور سره وایي نو بیا بیاوال د ضرورت نه راځي رسته راځي الله وایي دا اس په یادې او خچر یادې او دا غرانګي دا غا یادې خر یادې لترکبوها وزینا چې په دې تاسو سوار شئ او دا تاسو لپاره څه شي دی زینت ته پدې تاسو ځان خسته کوي نو دلته الله فرمایل پدې کې جمال او خاص دی او رسو الله تعالی فرمایي پدې کې زینت دی نو پته ولګیږي جمال خوله والے پیدا کول کاغه په سارو سره کې په بل سره زینت حاصلول خوله والے جمال او زینت خاص په مال سره مثلا کا ساروی دی قبل شری دا شرعان سم مضمون نه دی شرعان سم مضمون نه دی بلکې دا د الله نعمت ته الله جل جلاله په مخلوق باندې دا احسان بیان کړی دی چې دا زما یو احسان دی په دې باندې تاسو زینت کوی ځان په خسته کوی دی کې تاسو د پرې جمال دی یو خاص دی چې خلق وته ګوري نه خسته به ښکاری نو جمال او زینت شرعان دا چې د پاره د تکبر نه بل سپګ نه غنی چې زخم ما سره کم عمده سروي اس په داسې زونه دی او بل سره نشته چې بل حقیر نه غنی او تکبر په نه کې د فخر د پرني شران په دې کې څه کباحت نشته څه ګناه نه دی خبر هم ځان تراله د مصالحونه سیوا د ضرورت نه سیوا د خایس ته پرم څه کولی شي ساتل شي پاغي کې څه ګناه هغه نشته دا د الله جل جلاله یو احسان دی کچره دا ساتل ګناه جمال حاصل او زینت حاصل پسارو او په مال سره کچره دا ګناه نو الله به دا په تور احسان نه ذکر کو دا دلیل دی دا آیات هغه ختم شو او ورپسې الله جل جلاله فرمایي وته او تاسو ما یو خبر دی یاد کیو چې دا عربو مزاج مطابق عربو به عام طور سرویس سره چې څوک تلیل ته پته به وتا هغه علاقه کې پسلو نه نشته تبروان چې د مکه نه مدینه پورې خدغه غرونه به یو کانو میدان نه وي او دغه شګي به بل شي بتاته چې تر ډیر کم په نظر راځي حواله مال واخینو پای کې به اغي سرویس رول سرویس رول د اغي عادت اوسم سریږي او سری په وړاندې تعالی ګیاګانې ماګانې دا ډیر پسلونه کر کروندا دا الته ډیر کمې پای کې د الله تعالی حکمت ده کچره سرسبز ملک به په کې داسې پسلونه او باغونه وي نو بس خلکو به حرمین پریږي بس سیر لبوتل نو هغه الله جل جلاله داسې ملک پیدا کړي بس چې ته ګورنه کانی کانی دي خبره ده دا نو خلک حرمینو کې خوشاله یا مکه کې خوشاله یا مدینه کې خوشاله خبره ده دا نو عرب ته عام تروي او په نور خلکو د پرم خاص دي عام دنیا کې هم خلک پرې باندې جمال خپل خاص کار کوي خپل زینت په ښکارا کوي وتحملوا اثقالکم الله جل جلاله یو بل نعمت بیان پرې سارو کې ده وتحملوا اثقالکم او چتای اثقالکم ستاسو اغبوجنا اغه سامان د سفر الى بلدن داس خارتا لم تکونو بالیه داس بلد تا داس وطن تا لم تکونو چنه تاسو بالیه اغه ترسیدن کی الا بشق الانفس مگر په تکلیف د ځان خپل سره خبرم ده دالا ادا سروي د سرني او تاسو د دې مکه نه روان شه حجاز ته دغه ته شام ته ځه تاسو د دې مکه نه روان شه یمن ته ځه نو ال تک به تاسو رسې خود ځان په هلاکت سره د ځان په تکلیف سره په مصیبت سره اغه زایونو ته ستاسو رسیدل څه کې تاسو ته په تکلیف سره رسې نو تاسو بل خپل بوجونه سره سره خبرم ده دالا نو داسې وطنونه چې هغه ته تاسو ځان په تکلیف سره رسول شي هغه وطن ته تاسو ورسي او تاسو بوجم دغه په شابه باندې پروتي تاسو بوجم ورسي نو دا سمه ده الله جل جلاله نعمت دی او سمه ده الله دې طرف احسانات دي نو دا الله د توحید اقرار وکي اے اهل مکه وتحملوا او اوچتای اقالکم هغه بوجونه تاسو درانه درانه بوجونه هغه سامان د سفر وغیرہ نو اثقال جمع ثقل لا سامان د سفر شو نور ضرورت شو د انسان بوج موج شو وغیرہ وغیرہ وړي اله بل د ستاسو د وطنونو علاوه نور وطنونو دا لم تکونو بالغیه چې تاسو نه رسیدونکي اګیتا عبد الله بن عباس وی مکینه یمن ته یا د مکینه شام ته د عربو دغه سفر نو نور عام مراد د عامو انسانانو ته خطاب دی ته ټول انسانانو په هر علاقو کې سارونه مختلفه پیدا لی دی یو وطن نبل وطن ته کاغه باندې خپل سامانونه منتقل کوي خپل ځان منتقل کوي لم تکونو جنیتا سو بالغیه رسیدون کی اغیتا الا بشق الانفس مگر پا اغا تکلیف د زانونو سرا چه زان او خپل نفس نفسونا اغا پا تکلیف کی ہوا چوه نبیا بالا رسے ان ربکم یکینام رفز تاسو دے لرعوبن خام خادر مشفق تے رحیبن محربان دے والخیلہ او پیدا کری دی اللہ تلا اسونا والبعالا او خچر خچر با یا تاسو لیدلی یا با بارحال نہیں لیدلی دا دا اس اس پراوالا او دا خر او دا خری پا مس کے ملاب اوشی نو دا دین چی کم زناور پیدا کی گی یعنی دا خر او دا خری ذاتی او نا دا اس او دا اس پی ذاتی دا دی مز مس کے دا دی دا ملاب نا چی کم ساروے پیدا کی گی ایتا خچر ویلی کی او اغا نا بالکل دا اس او دا اس پی عمرہ انتہائی دنگی اغز مضبوط تا کتوری او نا چی کم دے دا خر او دا خری عمرہ کم زوری بلکہ دا دی پا بین بین کی دا دی پا مز مس کی اگے تا خچر ویلی کی نو الله فرمای خچر والحمیرا او دا غرنگی خر خچر او خرونا لترکبوها الله پیدا کړی دی الخیل اسنا والبعال او خچر والحمیرا او خرونا لترکبوها د پر ریچ تاسو په دی باندې سواریو کې وزینتن او دا زینت ته چې تاسو په دی باندې ځان مزینه کې او ځان په خیسته کې ويخلقو ما لا تعلمون او الله تعالی پیدا کوي ما هغه سو لا تعلمون چې دا اګيله تروسه تاسو ته علم نشته د دې آیات په دواړو ټکو کې څه خبرې دي نو دا وره دي دې ځکه هو الله جل جلاله د دې دوه پیدې بیان کړې د دې درو ځناورو څو پیدې بیان کړې دوه یو بیان کو الله جل جلاله سواری به تور احسان او بل بیان کو الله تعالی زینت او خاص تاسو به ځان خسته غل کو ساتلې دې زینت او د خاص د پاره اس په پاګې باندې سفر کوي د دې وجه علما فرمایي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ او د علما په دې کې اختلاف ته د دې درو سارو برکه چې دا حلال دی او کدا مردار دی دادره وار خر او حجر او اسبا نو دومره پوری خود ټول علماء اتفاق دي ابتداء اسلام کې وو خو به هر حال د اوسه پوری د جمهور علما چې کم دی را روان دي په دې دوه باندې هم مکمل اتفاق دي خبرم ځان تعالی یو خچر او یو خر دا مردار دي جمهور علما د دې کایل دا حلال نه دي پاکستان کې بعض ځایونه کې اول از میڈیا باندې خپل دام حلق حلالي کوټلو کې دا خونه او خريه دي دا مکمل مردار دي خبرم ځان تعالی او پاتې شوان د اس بارکه د اس په بارکه نذری بارکی د علماء اختلاف دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې دا هغه سه حرام نه دي څنګه چې نور ساروی حرام مکروه دی اسبا او اس هغه سه حرام نه لکه څنګه چې خر او حجر حرام دي مکروه دي او د امام شافعی رحمت الله علیه پنځ باندې حلال او وجد علماء د اختلاف دا په اس او په اسب کې چې په دې کې احادیث هم دوه قسمه راغلي د دې وجه امام صاحب د صح قرائت قائل نه دي چې سړی اوس خوړو دا نه چې بالکل مکمل داسې مردار او خوړه لکه خر اوس په چې خوړو خبرم ځان ته دا امام صاحب پنځ باندې مکروه دي او د نو امام شافعی رحمت الله علی او د نور ائمه پنځ باندې او حلال خبرم ځان ته امام شافعی رحمت الله علی و غیره نور علماء پاتې شو دلیل تر راځي دلیل دا احادیث تراشه لاول خبر ایان تراشه دا ایان دا دلیل کمزور دی په دې کې کوم دا بحث دی نو دا رسته کو ایان لمبه دا ایان دا اوره عبد الله بن عباس سے فرمای او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې ګور دلته کې الله جل جلاله دوه خبرې ذکر کړې دې مخ کو سارو سره الله ذکر کړ او منها تاکلون په دې کې ستان سره پر اسباب د دې پادي کپړې وغیرہ نورې پېدی دی او د دې نه تاسو خوراک هم کوي عبد الله بن عباس سے بزمونگا امام حنیفه رحمت الله علیه دلته دو پای دی ذکر کړي پدې سواری کې او دا زینت ده او دا یو نه وچې د دین تاسو خوراک کړه ذکر دې خوراک جایز نو ورنه دلته هم الله به تور احسان ذکر کو په احسانات کې لوی احسان نعمت او خوراک هغه وقدا نو دلته به اغم ذکر کړو او چې کله اغه ذکر نکو نو پته ولګي د څنګه چې خر او خچر حرام دي نو دغه رنګي اسم څه شری حرام دا غي دلیل ده خدا دلیل به هر حال کمزور ہے عبد الله بن عباس ابتدا دلیل مظهری په پریوان دی رات کړل او دا غره نور مفسرین او عبد الله بن عباس ابتدا سند څنګه دی والله تعالی علم د امام صاحب دی طرفه د دې دلیل لون ده کی تذیب کول شي تذیب دا کول شي چې لوی منفعت خوراک نه لوی منفعت داد زکه الله دا ذکر کو کلوی منفعت خوراک وی لوی پیدہ د دې درو وړو نه هغه الله ذکر کړل یو او دیمه خبرات دا دلیل زکه کمزور دی کچره دلته کې الله د خوراکونو ذکر کول نور ساروینو بيزا وغيرها هغه به ذکر کړو او درېمه خبره ده چې د از او د از په د حلت او د حرمت خبره دا پشپغم کال د هجرت په مدینه کې مخه تراغلی ده احادیث د بیان او د صورت حضرت مکی ده نو پدې کې الله جل جلاله څنګه د حرمت او د حلت ذکر وکړو خبرم ځان تعالی ابتدا کې د حرام نو د حرمت او د حلت مسله پښپغم هجره کې راغلی دا او دا صورت په مکه کې نازل شوی دی نو آ حرمت او حلت ولا خبره شپږ میاشتې وروسته ده د دې وجه علامه بغوی بهترین خبره کړی دا چې په دې آیات کې الله جل جلاله د حلت او د حرمت خبره ډوکړي نه ده دا دلیل کمزور دی پاتې شو دا خبره احادیث څنګه راغلی دي نو صرف دوه حدیث ته بیان یو زموږ ایمان څنګه طرفه او یو د نور جمهور علماء د طرفه نور او نور زیاتینه بیان زموږ ایمان صاحب چه کم دلیل ذکر کئی دا اسماء بنت ابی بکر دا نبی علیہ السلام و سلام اخینی دا ادا ابو بکر سے بلور دا دا خلیفہ اول اگر فرمائی نحرنا علی آہد رسول اللہ منگا نا داغی روایت ندے دا امام سے روایت چلے ادا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندے دا جابر رضی اللہ روایت تے بخاری و مسلم دوالو کرے چه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحا عن لہوم الخیر نبی علیہ السلام منع کړی دا د وحو د اسبنا خبرم ځان دا نبی علیہ السلام د دینه منع کړی نو دې حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام د اسب د وحنا منع کړی یعنی دا حرام ده حلال نه ده او د امام شافعی رحمت الله علیه روایت چي ده اگر چې کوم دلیل کینی سي نو هغه د اسماء بنت ابی بکر د نبی علیہ السلام د کینی روایت ته او د ابو بکر سے خلیفہ اول لور دا هغه فرمایي چې نحرنا علی عهد رسول الله فرسا ونحن بالمدینه فاکلناه منګه مدینه کیو منګه اسئلال کو او منګه تینا قران کو یو روایت دا لیدار او دیم روایت هم دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وره امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیم روایت داده دا ابو داود روایت ته صحابه و امونگ دا خیبر پرز بانی خچر او دا غرنگی اسپ او خرو دا دری والا زبک رو دیم انتہائی بو برا ترکی ملی وار نو لگی دا دری والا زناور منگ زبک رو نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا نو فنحان رسول اللہ عن البعال والحمیر نبی علیہ السلام منگ دی دوانا منا کو چه دا خر او دا خچر وخم اخرائی ولم ینحنا للخیل او نبی علیہ السلام منگ دستا وحن منا نکو نو دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راضی چی نبی علیہ السلام دا از دا وحن منا کلی دا او دلتا دا ابو داود پر روایت کی راضی چی نبی علیہ السلام دا دوانا منا اکلاو دا یونا منا ندا کلی نو حدیث مختلف کی نو دا اختلاف دا وجی نظر امام سبی فہو ہوگی اختیار پکار دا که حرام اینو که حلال اینو سلازمی نا چار حلال لیتا اخری دا بیزیر وحا اخرا دا واغو اخرا دا غیو اخرا دا او اخرا بلا شئی وحی موجود دی نو دا احتلام دا جنا امام صد فرمائی که دا دے که کرا حد تے دا دے نظام بچکول بکاری نو که حرام اینو ام پی بچ شوی او که حلال اینو سلازمی نا چار حلال شئی لیتا اخری نو امام صد بوی مکروح او امام شافعی رحمت اللہ علیہ حلال دا ذکر حدیث کی راغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر دے کہو کہ حدیث راجح گرزی اگر یہ من غدری والا حلال کہ نبی علیہ السلام دے دوہ منع کر دی بل نہ منع ہونا کر بہر حال احادیث دی ہو دوہ احادیث میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کو یوم دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیان نو بہر حال زمون گستا سر پر مکروہ احتیاط ہم دارے پغوا ہو کہ احتیاط دے وہ ڈیر قسم ملاوی نو امام سب چسنگ پرمائی مکروح دے نو دا دے دا وحنا اغزان ساتل پکار دی بس دے نظر بکلی دا والانعام او ساروی اوخان اوخے واغاگان او بیزی خلقها پیدا کړی دی الله دی لرا لکم ستا سود پارا فیها پدی کے دی پن اسباب دا دی پادی دا گرمی او دا یخنینا اسباب د بچاو دی کپڑے ټوپه بنیننه وغیرہ و منافع استاد سود پار دی کې منافع سنور پیدا دی و منها بعض د دینا تاکلون تا زخره ولکم استاد سود پار بیا پر سارو کې جمال خاصته حینا پا آوه کی تریحونا چه ما خام کی واپس کوای خلو زیونو تا چه کم زکی تنه علتے ادراوائے وحینا او خائست پا آغا وقت کی تسرحونا چه کم وقت سار بوزے سرلا چراگاتا وحینا او پا آغا وقت کی تسرحونا چه سار بوزے چراگاتا دسر زیتا و تحملو اتکالکم او دی اجتائی دا ساروی اتکالکم او بوجنستاسو سامان دا سپر وغیرہ الا بلدن دا سیوتنونو تا استاسو دا وطنونو نا علاوہ نور وطنونو تا الا بلدن دا سی بلد وطن تا لم تکونو چنئے تاسو بالغی رسیدن کیا گیتا الا بشکل انفسی مگر پتکلیف دا زانونو سرا ان ربکم یکن ان ربستاسو لرعوکن دیر مہربان او مشفق تے رحیم مہربان دے تازی دوارو مانا تقریبا یوشان رازی والخیل او پیدا کړی دی الله تعالی سنا والبعال او خچر والحمیر او خرونا لترکبو ها دی د پاره چې سرلیو کې دی باندې وزینتن او دی د پاره وزینتن ولتتزین به زینتن یعنی دې کې لفظ مقدر دی وزینتن او چه تاسو خیسته که زان پدی سر زینت حاصل که زینتن زینتو و یخلقو اللہ پیدا گئی ده ده جمله تفسیر پاتشو داوره و یخلقو مالا تعلمون و اللہ پیدا گئی آغا سجی تاسو تعلم نشتا نو علماء اولی کلی دی پدی که آغا وقت که اللہ جل جلان ہو داس زرائی چه آغا تاسو تعلم نشتا رسول اللہ دیر زرائی ذکر کرو چه ریل بے تو خلق وی جدارین سے شیرے او کاغ زمانے کی نو مغست دے چی جاز برازی سڑے باوانو دا بڑیر یو لری خبر ہو چی سڑے با پاوا کی پو سونو کسان بناستی پاوا کی بدلک ساتھ کی دو مشرق و مغرب دیو زینا بل جاتا پا گنٹو گنٹو کے سفر کئی نو زین تا بنا راز نو اللہ جل جلال ہو اشارتان دا سیدو نا ذکر کری و بسرینو لکلی دی پدے کی ریل موٹر ہوائی جہاز بلکہ تا قیامت چی کم زرائی د سفر پیدا کی گنو آغا پدی کی مذکور دی آغا پدی کی سری ذکر دی ویخلو کو پیدا کی بیدا سگر مزارے دا پیدا کی با آیندہ کی اللہ جل جلال ہو ما هر اغا شی اغا ذریعہ د زینت او د سواره د پرا لا تعلمون چې عرب تاسو ته په حال د علم نشتا او که الله ذکر کړو نو به چې پیغمبر ته وګوره دی وی چې خلق به پاوا و تاسو کسان بروان خبر هم ځان تعالی نو الله دا سه الفاظ سره ذکر کړو چې انده څومره راځي هغه په دې کې څه شي دی داخلي یو خبره ده دویمه خبره کړي چې بعضو اوسنی جدید چې کوم خلق دی مطلب د قران په الفاظ باندې کو یعنی دی قران سره خامخا ربط پیدا کول غواړي بغیر د عالمنا او سینسی جادات او سینس ته قران ادا خبره نو دي کې ډېر لوی ټکرې کولې بعض د سوره یاسین په آیات کې وخلقنا لهم من مثله ما يركبون کې دا خبره ذکر کړي چې بده کې ریل وغیرہ دا خبره بالکل غلط ده دا په قران کې تحریف ده الله تعالی ویلي وخلقنا من پیدا کړي دي او دا کوي ويخلق الله باینده کې پیدا کوي پوښي نو په هغه کې دا سيزونه داخل ندي او په دې آیات کې داخله دي دا به علم او د جهالت د وجنه په قران کې تحریف کړي ټکرې کولې وَيَخْلُقُ اللَّهُ بَيْنَ كَيْمَا غَسِذُنَا لَا تَعْلَمُونَ چِتَاسُنُ پُوِگِ پَاگِ بَانْدِ حَلَن سَاسُ پَاگِ بَانْدِ علم نشتر دیر زرائے اغا با اللہ جل جلالہ پیدا کی قیامت پر و سمر سمر زرائے اغا نوری اللہ پیدا کی انسان لاللہ طاقت آواکل ورکڑ دی سوچو نکی تجربے کی یا اول اولین یا اخرین یا ذلقو دل مدین یا رحم المساکین اللہ جل جلالہ لکم نعمتونو بیان شوی اللہ کریم خدای دې نعمتونه دې عبرت واستو دې صحیح استعمالولو کړي باندې دې شکر کولو توفیق مونږ ته نصیب وګرځه یا الله کریم خدای چې کوم مسائل بیان شو یا الله د حلت او د حرمت یا الله په حلال مونږ راولي د حرام مونږ وساتې یا الله کریم خدای په حلال مونږ راولي د حرام مونږ وساتې یا الله زموږ راضي شکر راځه نصیب کړه صلی الله تعالی علیه